Ордос хэл. Ордос хэл. Чүн ордос хэл гэвэл монгол хэлтэй ямар ялгаатай? Юу гэдэг ордос хэл гэдэг нэмэд ярьдаг юм? Учир нь энэ ордос хэл гэдэг нь хамаг төрөнд ордос хэлнээс суталгаа гэдэг Финляндийн эрдэмтэн тэн Род Миф гэсэн хүн 1903 онд орнотчууд байж хамт хийсэн надраатай ордос хэл гэсэн юм. Хондон салуурлаж гаргасан. Гэтэл тэр үеийн сууйн бол зөвхөн ордос нутгийн 20 хэдэн дууд үсгийг тэмдэглэсэн байна. Түүнээс үүд Орсын зөвлөлтийн эрдэмтэн Владимир Цов үүрэнтер судалгааны номон хэлбэр бол ордос хэл гэсэн хатуугийн газрын байр сар хэлвэл Улаан Цав Баяннуур Бодхин Дархан Мөнгөн ган энэ гэсэн газрын хүмүүсийн хэлдэг хэлийг бүр ордос гэж ордос хэл гэж тогтоосон. Гэтэл түүнээс үүд түүний шав нь Попе бол үүний зөвшөрсөнгөд Попегийн судалгаагаар бол ордос хэл гэсэн нь бол юугаас Улаан Чавас гаргасан байна. Улаан Чавын нэг хэсгийг нь бол гаргасан. Яагаад ингэв нь тохойн үеийн байдлаар бол тэр яг одоогийн Монгол улсын улс төрийн эсвэл хувьсгалын нөлөөс болж нэг үүдэ халахчууд нэшин орж ирсэн. Түүнээс болоод хүмүүний салгаалаа гэж хэлж ясан. Тэхэн бол миний хэлдэг ордос хэл гэж Монгол хэлтэй ямар ялгаа хэнгүүл дээр тийм олон нэрдэмтэн судалгаат нь хийсэн байна. Эргээ хамгийн нэртэй гэдэг нь бол Бельгийн шашин дэлгэрүүлэгч Антон Масторт түүний хийсэн Dictionary ордос гэсэн тэр төлөөс болж энэ үний ордос хэлэг бүүжсэн. Учир нь Антон Мастортын тэр төл бичгэн дээр бол дохын үеийн нэг ордосын хүмүүсийн хэл дүүгдүүсийг тэмдэглэж үлдээсэн. Гэтэл тэр тэмдэглэжсэн үгдүүс одоо манаасын өөр ордосоос бусад газрын монголчууд ийм үгдүүс эхэлэхгүй байна. Жишээлбэл эхлүүл одоо бачаач яа гэх юм уу эсвэл чижээ ийм ийм үгдүүсийг бол бүр тэн дээр тэмдэглэсэн байна. Гэтэл өөр газрын хүмүүс хэлэхгүй. Чихлаар миний хэлдэг ордос хэл гэж одоо яг Антон Мастортын тэр dictionary ордос гэсэн тэн дээр тэмдэглэгдэжсэн хэлварыг ордос хэлгээр бодож яг. За баярлаа. Тэгэхээр энэс гадна өөр бас ямар хэл хэлдэг юм яриад. Монгол хэл. Монгол хэл. За. Халхан монгол хэл. А халхан монгол хэл нэ. За. Бас ямар хэл хэлдэг. Монгол хэлний дотор халмиг хэл бас хэлнэ. Халмиг хэл. Тэгвэл одоо ерөнхийдөө баг хорчин гэл усанд ойлгоно. Гэтэл үүсэн бас хэлж үжин ээ. Ямар хэр хэр хэлнэ үү? Катад хэл хэлнэ. Орос хэл хэлнэ. Англи хэл одоо нэг та орос хэлнэ тэр төвчнээс жахан доор болчих. За, баярлалаа. Тэгвэл эдгээр хэлүүдийн яаж суралцсан бэ? Монгол хэл яаж суралцсан байна? Эсвэл ордос хэл яаж суралцсан байна? Ордос хэл нь бол өдөр тутмын миний амьдралаас сурсан. Монгол хэл нь бол баг сургуулаас нь эхлээд сурсан. Катад хэл. Катад хэл бол баг сургуулаас эхлээд. Тэгвэл англи хэл бас дундас сургуулаас найтвартай сурлаа гэж хэлж болно. Орос хэл нь бол Оросд явж байгаад сурсан. Тэгвэл танай өдөр тутмын амьдрал дотор бол монгол хэл нь өөрийнхөө хэлж байгаа давтамж нь одоо чи яаж ойлгож байна? Дүндэн, жарамтай юм уу, хөөрх юм уу эсвэл ерөөсөөр хэлдэггүй юм уу? Давтамж нь бол ер нь гэрийн хүмүүстэй хам бол зүүнэ зүүхар. Ордос хэл юм болд юм. Хэрвээ гөхөх юм уу эсвэл ордосоос гараа явуул тэгвэл монгол хэлний давтамж олоод ордос хэлээр хэлвэл ойлгохгүй учраа гарна. Тэгвэл китад хэл явуулаас өдөр тутам том бол яг китад хүмүүстэй болох харилцаж ч гэлээ. Англи хэл одоо хэлжгүй болчих. Тэгвэл орос хэл явуул оросд байх хүү чандан бол миний их хэл ордос хэлтэй адилхан давтамжаар оросчуудаар ярьна. Оросчуудаар ярьна. За баярлалаа. Тэгээд дараагийн алхамдаа би бол танай гэрч үрийн минь хэрлэгий хэлнэ дадгалын сурвалжийгэ бодож байна. Тэгээ гэртэн хөдөн хүн бай ирээд үү? Гэртэн ээж ахаа бэргэн ачи. Манай тавуул. Тавуулаа байна. Чи гэртэн ямар хэл хэлдэг юм байна? Ордос хэл хэлж байна. Одоо гэртэн одоо гитад хэл хэлэх юм уу эсвэл хорилдоо хэлэх юм боломж байна уу? Байна. Энэ асуултгүй ямарваа өндөрцөн угсаа үүрийн өөр хавийн бусад өндөрцөн нүх санд нөлгөөлөгдөх. тэгэлээр нь өдөр тутмын амьдрал бол манай энэ ортос хэлч болно, монгол хэлч болно. Яг тийм шин сургууль гарч ирсэн эсвэл шин тийм бодис энэ нэрнээр бол өөр монгол байгаа ахын бол ерөнхийдөө гитар орлуулж эхэлж байна. Тэгэлээр нь бол гитад ортос ингэж хололдох учраа олон олон гарна. Жийлгээ хэлээр юм байх гэсэн хатаа шүү дээ. Эргөө жийлгээ хэр нас гадна бол одоо бусад тийм үйл үг нэр үг болгон гэхэд нэр үг шиг үйл үг болон тэмтэг үг ердөө бүр ортос хэлээр хэлж байна. Нэр үг бол одоо жийлэг нэр үгдөөс орж байна. За баярлалаа. Тэгээ гэртэн бол одоо ингээ сэлгүүч хагараа тэлгүүсмэл үсвэж гэнэ үү? Үтж яана. Тэлгүүс сарааж үсвэл ном сундур эдгээр эд Монголоор үжиг нүү үсвэл гитар үжиг нүү. Лаптэ тэлгүүс бол ерөнхийдөө гитар болно. Ном сундур бол монголоор болно гэж байна. Тэгвэл тэлгүүсийг гитар үжих үед энэ чинь танай өөрийн сонголт юм уу эсвэл энэ гитар тэлгүүсийн одоо монгол тэлгүүсийн ядлагаа бол одоо улам таашаагдсан юм уу? Ямар шалтгаанаас болсон юм? Үрийн шалтгаан биш. Энэ бол гитад хэлнэ совогд үсгэн гитэрхийн бол монгол хэлнэ сов ердөө 2-3 хаан тэглээр нь сонголт ч байна. Ям ухраас бол гитад байдлаар юм гэсэн хаан тийм шүү дээ. Чигэл хэрвээ монгол энэ хэлбэл монгол хэлгүүсийн энэ сов юм уу эсвэл програм юм фильм үү гэдэг нь улам одоо илэрвэгдэлгүй байсан бол монголын бодлог хэлнэс нь хаантай юм уу? Тийм тийм. За баярлалаа. Чигэл одоохон ирээдүйд өнгөө одоо яг монгол ном судрууд ярьла тийм ба монгол судр байна энэ тухай жаахан илүүш ярь нь энэ дотор би ортосын зохиолчдын ном өгж явах дуртай онцгойл нь нутгийн халуун шураа гэдэг энэ номыг би нэгэнтэй дэрвээс 6 удаа авж иж байна яхад ингэвэл энэ яг нутгийн халуун шураа гэдэг номыг монгол хэлээр бичсэн биш энэ бол зөвхөн монгол бичгээр бичиж гээд ортос хэлээр уншаад ийм жишээлэл хэлэх юм бол энэ дотор бас жааж яа гэдэг үгс гарна. Одоо ийм яг нутгийн хүмүүстэй холбогдсон ийм үгд ус гаргалаар нь тотноо гэж гэдэг. Тотноо санагдана. Тэгэлээр нь ордосын зохиолчдоос юм. Одоо ерөнхийдөө ингэ мөө хас багнааг нь номын үг жах дуртай гэж хэлж байна. Насгийн хатгаар. Тийм. За баярлалаа. Чигэл Монгол хэлний энэ сонирхолтой юм ус хөдөлсөлжэнэ талаар илүү шиг ярина уу? Өөрийн дадгалын тухай. Сонин сүлжээ үрлээс мэтэ тэр сонин гэхлээр нь бас нөгөө телевизтэй адилхан сонголт босож байна. Тэгвэл сүлжээн дээр бол байна. Гэтэл өөр Монголд хийж байгаа энэ сүлжээ дүүсийн чанар нь тийм чанарлаг биш. Тэгэхээр бас таашаагдахгүй юм нэг байдаг. Тэгвэл чанар нь муу гэдэг нь одоо боттойгоор үжвэл одоо энэ сүлжээнэ ямар талаар мэрэгжлийн талаар аана юм уу эсвэл биш мэрэгжлийн талаар биш хамаг гол асуудал нь бол үүхэл үзэг үчигнээ талаар тэр одоо юу гэж хэлнэ ерөнхийдөө олонхи мэдээд үсээ бол орчуулж гээд дахиад тархааж байна ингээхлээр нь яасан ч гэж хаана тэр гитад сэтгэхүй ингээ оросч яхалаар таалагдахгүй. Тэгээ дахиад ус нэг хэлвэл халах юм уу эсвэл тэднээс мэдээ тэднээ дуу юм дүүс ингээд бас тархана. Тэр нь бас одоо яг халах хэл мэдэхгүй хүн байх даа хөрвөл бас таалагдахгүй. Адилхан манай грин хүмүүс настай шиг хүмүүс олсоор түүний ус ихэд тэгж ойлгож мэдэхгүй. Онцгой нь тэр шог яраа хийлээ яхад даа бол юу хэлж ян гэсний ойлгохгүй. Гэтэл тэр сүлжээн дээр нь бол нэг шог хэлж байгаа дор хүмүүс нь бол инээж байна. Гэтэл манай өндөр настай хүн юм уу эсвэл аха бэрг ингээд үний сонсох юм бол утхыг нь ойлгохгүй юу гэж юм гэсэн. Ингээхлаар хамсаа асуудал орчих. За баярлалаа. Энэ тухай би яг мэдээсэггүй. Биэрэн одоо мэрэгжлийн талаар ана юм баг. Нэг талаар бол уулын талаар одоо нэг талаар бол жоохон хуучин шигж ажилласан энэ ажилласан шиг. Эргээ нөгөө нэг талаар бол одоо соёлын нэг адилгүй соёлын жүрөө соёлын жүрөө юм уусгүй уусгүй чанар байна шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд дараагийн сэдвээр би Монгол уламжлалт соёлын тухай ойлгыг удаж байна. Монгол соёл Монгол уламжлалт соёл чимээд авч хөдөө чухал гэж бодож байна. Яруу тий. Уламжлалт соёл бол хэрвээ яг жагсаах юм бол нэгдүгээрд бол үхэл үзүг чи гэсэн нэг дэх хурд. Хоёр дахь хурд орох юм бол уламжил бол суйл жан татгал эдгээр бол багтамаа гэж байна. Зөвхөн хэл үхэл үзүг чихэн дараа нь ордно гэж байна. Үсэг бичиг нь бол одоо суйлын хамгийн чухал та элемент юм үсэг бол хамгийн анхны элемент. Хамгийн чухал хамгийн анхны элемент. Хамгийн анхны шалтгаан гэсэн үг байна шүү дээ. Чүүл Монгол суйл Монгол одоо энэ Монгол уламжлал суйл одоо Монгол хэлээр дамжаадсан дамжигдад дийлэн гэж ойлгож байна уу? Лаптет тийм бишээ. Зөвхөн хэлээр дамжигддаг биш. Гэтэл хэлээ мэдэж явахдаар хүрээний суйлаа нэг гүнж ойлгоод явна. За, тэгвэл яг юм хөгөөтэй бол Монгол суйлаа жаа нуу? Тэр лаптет. Лаптет жаа шүү дээ. За, мэдээлээ. За. Жаалсан суугаа амраад. Тэдрэгийн алхамдаа би одоо тэр энэ 6 хүмүүжлийн төгсгөл ойлгохыг хүсэж байна. 6 хүмүүжлийн төгсгөл хүмүүж. 6 хүмүүжлийн төгсгөл одоо тэр 6 хүмүүжлийг хүрсэн. Чичирлэгээс их юм байна. Удаар Оросоос ихэд ба. Оросоос ихлэгээ хоошоо доош тоочч. 18 он 7 дугаар сар мастер шилэн хамаа галсан. Түүнээ мастерын сурлагын хүч авах 2 жил. Тэгээд тэр 2 жилийн хана өмнө бол нэг жил орос хэлнээ сургаалтын ангид хүрсэн. Тэгэхээр сургаалтын ангид орос хэлнээ бүтэмж тэр хэр төвшинээ шалгалт хаан хүрсэн дараа тэр мастер дуурсан. Төвний өмнө бол өхнөрийн үндэсний их сургуулийн католик хэл утга зохиолт мэрэгжлээр дөрвөн жил сурвалжсан. Тэгэх юм бол бас ууршаан эргүүд бол одоо дэдэмд нь хоёр сургалт сууж. Эхний 2 жил юм бол ордос хотын Монгол дунд сүүлийн нэг жил бол отог хүшүүнээ Монгол үндэстэнэ. Дунд сургуулсан. За баярлалаа. Тэгээ эдгээр сургуулиуд одоо бүр Монголоор сурулжсан юм уу эсвэл гитатар сурулжсан юм уу? Гитатар жаагдсан юм уу эсвэл Монголоор жаагдсан юм уу? Дэд дундд бол бүр Монголоор жаагдсан. Ихэнх сургууль байхдаа бол гитатар сурулжсан. Оросд очсон дараа бүр орсоор. Тэгвэл миний мэдсээр бол их сургуульд одоо чи гитар жагдсан бол одоо бас нэг бэлтгэл анги сурулчихсан гэсэн юм нэг юм байдаг шүү дээ. Монгол өчгөн тод өндөстөн байсаар чамайг ийм учир таарав. Таарсан. Миний уул шууд орсон. Хилнээ баримжаа сайн болохоор юм шууд. Тийм. Ерөнхийдөө тэр хилнээ баримжаагийн суур дунд сургууль, бага сургууль дунд сургууль бас суур сайн тавьсан болохоор шууд ороо сурулчихсан. За. Заа мэдлээ. Тэгээн сургууль одоо жан сургаалт их хэлний одоо Монгол хэл шүү дээ. Дундад сургууль гүртээ их сургууль гүрт их сургуулаас эхлээд дэшэн бол одоо китад хэлээргээ чашаа нь орос гэдэг ангил тийм ба. Тэгээ сургуульд ингээ 6 хүмүүжил гүртэг үед ямар хичээлийн бичиг жаржсан юм? Ямар алгын журмын 6 хүмүүжлийн 9 жилийн 10 9 жилийн алгын журмын 6 хүмүүжлийн бичиг жаржсан. Ямар хэлээр бичсэн бэ? Бүр бас Монгол хэлээр бичижсэн. Монгол хэлээр. Бүр аурж Монголоор үсгэр бичижээ. Аа. Чөө китад хэл яаж суралцсан гэж хэлж байна уу? Китад ангил харь хэлүүд яаж суралцсан? Китад хэл бол ангил хэлээр суралцж байгаа. Аа. Багш бол Монголоор хэлнэ. Монголоор хэлчихээ дахиад харь хэл дуугар орсон. Тэгвэл орос хэл тийм биш. Би шууд оросло ороод орос сэтгэхийг хэрэгсэн. Тэгвэл китад хэл бол англи хэлээс болж байгаа. Монгол сэтгэхийгээр. Тийм. За, баярлалаа. Тэгээ төлөвч юм уу эсвэл хэлэн жинээ ном зарлчих юм уу? Төлөвч ахаа, төлөвч Монгол төлөвч юм уу эсвэл баг сургуулахдаа зарчихсан. Хэлэн жинээ ном. Хэлэн жинээ ном ерөнхийдөө хэлэн жин гэдэг юм зөвхөн багшиг хичээл дээр тайлбарлаж хэлээд байсан. Яг тусгай ном байхгүй. Ачаа Монгол хэлэн дээр юм Монгол төл гэсэн юм байна уу? Эсвэл Монгол хэлэн жинээ ном гэсэн тийм юм юм байна уу? Баримжаалж уусан юм юм байна. Сурч явахгүй чандаа тэр ном юмжсэн. Сүүлдэн болоо одоо болох юм гэж төвжсэн тэр. Жах дээр үгүй юм ном байна шүү дээ. Төл бичих юм эсвэл хэлэн жин гэсэн юм бүтэгдэхүүн байна шүү дээ. Байна. За, баярлалаа. Тэгээд өөр ямар юм байна уу? Юу надаа таа. А зүгээр энд гэсэн энэ одоо масраг бүтлийн энэ сэтгэл дотор шүү дээ. Өөр асуулт мсуулт байна уу? Бэк. За. Чинь жаахан амраад ингэж хаа одоо нийтийн талбарын хэлгийг хэлээ асуулт явасан нэг сэтгэл үзлээ. Аа, болоо. Чухал сайхан ярьж ирээд. Аа. Яг чиний юм сэтгэхийн мэдхийн бодол модлыг чинь яг ингэ холгайлж явах шиг. Холгоор тоох. Я би эдгэр попны номыг үзсэн нэр. Попо. Тэр сүүлд Америкт очсон. Нэг тарж байна. Тэгвэл чуудад дараагийн сэдвээр манас нийтийн талуурд хэлж байгаа энэ хэлний дадгалын тухай болгоё. Ирээдүйд одоо өөр ангийн ажил үзэж байгаа юм ба. Чигэл одоо хөсөлдөчихгүй шүү дээ. Өөрийн бүйнд өөрөө ахаа мөнгө үзэж шүү дээ. Тийм ба. Чигэл энэ ажилдаа нь бол монгол хэл жаргах чухалтай юу? Чухалтай. Учир нь энэ маркет гэсэн юм гаргаад монгол хүнээ нээсэн маркет бол монгол хүн ярих нь болно. Тэгэхээр нь зөвхөн өөр хавийн энэ сугалаар зэн төрөлд тусдвал гэдэггүй байна. Тэр бол ижил харчлан бол 3-7 харчлаа гэж хэлж байна. Гэтэн бол монгол юм бол 7 харч байна. Тэгвэл монгол хэлийг шаарддаг юм улам одоо улам их шүү. Гэтэдээс авч хэлвэл. За. Чүүд ямар байдлаар одоо монгол хэлийг чиний ажлын байдлаар монгол хэл ярих нь одоо зоригжуулагдаж яа гэж хэлнэ үү? Зоригжуулагдаж яа гэж хэлнэ үү? Миний оноос нь. Банна. Тэгэл хэлнэ үү? Чи гитад хэлнэ. Гитад хэл уусаа хэрэгтэй. Зоригжуулагдаж яа ч тоо. Тийм. Хэрэгтэй гэсэн хантай шаардлага юм. Шаардлагатай. За. Тэгвэл гитад хэл вектор хэрэглэхүд тат бол одоо тэр олон тавар нэрмэр энэ төр төсөй бүгд юм байна гэдэг байна шүү дээ. За, баярлалаа. Чигэл одоо танай бодсноор одоо өөр ингээ танай өөрийн хань нэг одоо бизнес дотор одоо монгол хэл хэлнэ шүү дээ. Өөр ямар нэг тийм нийтийн хэрэглэгээнд ороо монгол хэл шаарддаг тийм орчин тойрны бодож олж гинөө. Өөр нийтийн хэрэглэгээнд ороо яг үнэний хэл бол шаарддаггүй байна. Шаарддаггүй байна. Тийм. Яагаад ингэвэл хүмүүс бол ерөнхийдөө энэ хос хэл хэрэглэж яхалаар нь гитад бичгээр нэг хэл бичдэг. Монгол бичгийн баг бичдэг. Тэгэлээр нь одоо бас хүмүүс тийм дадгалт болсон. Гитал бичих нь үнжиж гээд монгол бичих нь үнжихгүй болж байна. Тэгэхээр монгол бичих энэ төр бичсэн орчуулга юм эсвэл ташаав зүгтөө сулбаасаа болгодог олон болж байна. Тэгээд ирээдүйд одоохон ярьсан хүмүүс ийм дадгалт тавьчих. Хүмүүс гэдэг нь ямар хүмүүс ярьж байгаа юм? Хүмүүс гэдэг нь монгол бичиг таньдаг хүн байж гээд монгол бичих үжихгүй болсон. Асуулгад нь болж байна. Баярлалаа. За. Чигэл одоо нийтийн чиг одоо манай нийтийн минь талуурын талуур давч хэдүүд одоо нийтийн зам харилцаа андар энэ дээр монгол хэл ямар зэрэг жаарч байна танай ямар танилт байна нийтийн зам харилцаа дээр жаарч байгаа нь монгол хэл нэ татгаал ямар шиг тэр жилуучийн үнэнлэл ашиглах тэр шалгалтандар бол монгол хэлнээ шалгалт байна өөр бусдаар бол жил дээр жил бодомчдаар бол ерөнхийдөө их жаргадаг жамын жамч мамч эдгэрийг бол монголоор ярьж монголоор тавьж байна уу гитар ярьж байна гитар тавьж байна гитар гитар хэрэглэж байна шүү дээ чүлж бодоо тэгээр дээр монголоор бичсэн ч гэдэг асуу нөгөө тэр түн таадах юм асуу хэрэглэх нь тийм сайн хэрэглэгдэжгүй гэж бодож байна. Ага ирээдүйн ярьсан хэрэглэгдэжгүй гэж ярьлаа даа. Түнси бодвол шаарддагдаж яануу төмнөөс. Төмнөөс шаарддаг бишээ. Засгийн урдуд маш шаардж байна. Үүний хол тэр Монгол хөөхөл үзэг бичгийн хэрэгжүүлэх тэр дөрөв мал шаардаг гэж. Гэтэл бол хүнөөс нь яг бодтой байдалд очих нөгөө хүнөөс нь шаарддаг хөөж гэх болох юм байна. Тийм чи Монгол төмөнд ингээд зээл ингээд тэр туга явуул энэ төр монголоор бичихгүй гэсэн хамаагүй гэж бодож байгаа хөө. Тийм. Тэр нүсээ надаа амьдрал их нөлөө байхгүй шүү дээ. Их нөлөө байхгүй тийм. Энэ ямар шалтгаанаас болсон юм? Гитад хэлнэ баримт гитад хэлнэ хэмжээнд дээр юм уу эсвэл одоо гитад хэлнэ ижил харчмын гитэрхэн өндөр болж байгаа. Хэдийгээр үрдэн тас хорн гэж хэд монгол хэлнэ хэрэгжүүлэх талаар эсвэл юм уу тэр хамаг болон өндөстөн шашин зуртхан юм бол өндөстөн шашин зуртхан хэрэг ирэхэд товчооны хин хүчтэй тахгүй байна хамаг гол асуудал. Учир нь тийм болон ташаа үзэгтэй болоод эргээ хилэнжийнэ талаар нийч хөргөө болоод ирэхэд хүмүүс төвний өмших дургу болчихжээ. Ийм байдал дээр. Баярлалаа. Тэгвэл энэ чинь хорвоо юм уу гинжилгээний газар Монгол хэлнэ хэрэгжилж байгаа байл ямар шиг байна. Жишээлбэл би нэг жишээ татвал би одоо отгийн монгол хүн би зөвхөн монголоор яриад ийм эмжилгээнэ нэг үйлчлэгийг хүртэд ийм бүрэмсэн хүртэд ийм би хэрвээ монгол эмжийн хураанд орох хүн хүртэд ийм хятад эмжийн хураанд орох хүн хүртэд ийлгүй чи одоо ордосоос гарвал эсвэл отгоос гарвал ямар зэрэг юм байл тээ хүртэх тэр үйлчлэгийг хүртэх бололцоо төлийн дор болоод маас ирген хэлхэлүүл улам дүгмэг сухатай шүү дээ. Гэтэл яасан ч байсан. байсан байсан хэрэг байх хэрэгтэй гэсэн хандлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоохон ирээдүйн ярил аваа нэг өнгөнг үйлдэг нэг хэрэг өнгөнг үйлдэг нэг хэллэг одоо энэ пасс темп гэдгээр юм уу тийм одоо жирэг рүү бичиж зай ингээ ярьж байна да. Гэтэл одоо нэг талаар одоо бас ийм Монгол үйлчлэгээ бас хангааж ингээ ярьж штэ хөдөөр одоо чанар нь анай болгоч чигүүний нийтийн талбар дээр Монгол хэлний бичлэг одоо хаа үжигддэггүй хаа үжигдэх чухалтай гэж бодож ирээд бай. Нэг баг бодоод байгаа. Оо болоо. Жишээд хэлж байна. Жишээ нь аа би одоохон ярьлаа доо чи жамын нэг жамын тэмдэг жамч мамч таар. Монголоор хэлэх чухалтай юу? Чухалтай. Миний үзлэр бол чухалтай шиг шүү дээ. Чухалтай. Чухалтай. Чүн чиний бодсоор өөр юм бусад юм ситьюэйшн бодох хэлтийг нь. Чи бодвол чухалтай гэтэл манус ус ингэж ажиллагаанд оруулд ийсэнгүй. Аа нэг чухалтай нэг юм. Тамирын уралдуга мөрлөг хийх юм уу? Ийм нийтийн нөхцөлгөө өрнүүлэх байсан. Монгол хэлний. Аа хаа яаж аран байгуулагд ус бол хэрэглэхгүй шууд гитар бичиж тавьчих юм. Энэ үес бол миний бодолд оролт бичих чухалтай. Энэ ус тийм найтвартай хэрэглэгдэлгүй байна Монгол хэл. Тэгэхээр бодтой шиг жишээд баруун уу юу гэдэг? Жишээгүүд дээр жилийн 10 дугаар сарын үеийг отов гүшүүнээ нэг ажилтан дүүсийн нэг тамирын уралдаан хийсэн. Тэн дээр бол би үж хахлаар яг тэргүүлэг чинь тайзан тэн дээр бол монголоор бичиж өгөө. Энэ нэг байтал. Тэгээд би тэр юу Тасгийн ордны тэр хурал хийдэг тэр юм дүүс юм асууж ирсэн. Тэн дээр бас монголоор бичиж өгөх байна. Энэ дээр хэдийгээр тэр монгол хүн дарга ноён байсан ч гэх тэн дээр монголоор бичиж авах чиг их өөш авах юм байдагтай юм шиг байна харагдсан. Нийгмийн нийтийн талбар дээр одоо бас илүүхэн шиг энэ гэтэл монголын энэ давхар орчуулга байвал тэнчүүр бол тохиромжтой гэж бодож байна шүү дээ. За баярлалаа. Одоо хамгийн сүүлийн сэдвүүдтэй нормор байна. Чахан амраа таа. Энд дараагийн сэдвүүд нь одоо миний хэл болоод өврийн өвөрмөц нарын тухай. Чи ямар хэрэг хэлж байна? Чи бие яаж үжиж байна? Тухай. Чи бол англиар бол миний language and identity. Миний хамгийн их судалдаг сэдвүүд шүү дээ. Тэгээ биндээс хүн англиар асуух магадгүй байж гээ. Намайг англиар харилцдаг нь харилцдаг англи Монгол хамаагүй хэлчихлээ дээ. Оросыг болно. Тэгэхээр би оросыг ойлгохгүй шүү дээ. Чилэн ирээдүйн бич маас асууд. Where are you from? Чи энэ мэдэх хэрэгтэй. I'm from Ordos. You're from Ordos. Right. So чинчний үндэснээ тухай танилцдаг ямар юм? Үндэснээ тухай. Үнэ тухай хэлвэл нэлээ олон шиг хэлэх хэрэгтэй шүү. Аа болоо. Алаа шууд хэлнэ үү? Аа, чич. Миний асуулт тодорхой байна. Тодорхой. Үндэснээ тухай яаж яг нэг бол тийм их хацуул бол яах вэ? Энэ хацуул нь бол манай нартай гарна гэсэн үг саа. Дотор одоогийн монголчуудын дотор хамгийн олон том хэлүүд 8 төрлийн хэл байна. Хамгийн их гэдэг тэгвэл турк төрлийн хэлэн дотор ерөнхийдөө 46 төрлийн хэл ухаарна. Мөртөө 46 төрлийн хэл ухаачих мөртөө 46 хэлийг хэлдэг тэр нэг үл хүмүүсийн дотор дахиад үндэстэн юм аймагаар нь хов хоонд амс нэг нэг үндэстэн болоо гарч ирж байна. Учир нь нэг жишээ татаа хэлвэл татарчуд нийт шиврэгийн татар тэгвэл кремийн татар тэгвэл одоо баруун шиврээ, зүүн шиврээ, баруун шиврээ, дөм шиврээ ингээд хоох юм бол хэд төрлийн татар. Тэгэхээр энэ тэдгэрийн хэлдэг үгэн бол татар хэл. Гэтэл тэр дотор нь бас нутгийн аялга ухаач. Тэгэх юм бол зөвхөн нэг татар хэлийн дотор бас 3-4 төрлийн үндэстэн нар хаагдахаар харагдсан байна. Тэгэх юм бол монголчууд ер нь би ордос орч хийдэг хэлж. Ордост эрдэнийн төвчдөр сонгогчны тэмдэглэсэн дээр бол нийт 180 жилийн овоог байна. 180 жилийн овоо гэтэл тэр овоог дүүсэн Монголын тэр овоог дотор ус бүр хараалагдав орж байна. Крэд овоо гэсэн байна. Тэгвэл одоо энэ одоо эхлэлэг анги Монголын дотор хамгийн эртнэ одоо нэг аймаг бүлэг гэж хэлж байна. Гэтэл энэ овоогийн болсоор хамгийн дотор ус байна. Хамгийн ойрод монголчууд бол овгоор хааж байна. Тэр бол ясаар хааж байна. Тэр ясаар хаазан дөрөд ямар тургууд ясын дотор ямар крэд, баг крэд, их крэд, хар крэд, чахан крэд ингэ олон олон хааж байна. Тэгэхээр хөрвөл яг энэ үндэсний энэ ухаг дүн ихлийг хүм бол одоо би биен гад шангараа явууч бол би Chinese гэж хэлэх дург. Тэгвэл би дунтад байх цагдаа би өөр Монгол гэж төвөнд ангилжсэн. Гэтэл би одоо өөр Монгол гэж хэлэх ч гэдэг дург болчих. Би шууд ордос. Тэгэхээр энэ ордос гэдэг энэ зөвхөн нэг өндөртөн гэж заглах тусч байгаа гэж хүү. Хэрвээ ордос дотор отов үүсэн ингээд энэ долоон гушуугаар хааж байгаа шүү дээ. Долоон гушуугаар хааж байгаа гэхдээ отов өнөө төлөө отов хоёр юм нэг өндөртөн гэж баримжаал бол хамгийн цохивстэй гэж үзэж байна. Учир нь энэ отов болон хоёр отов гушууных юм бол их эсвэлд 1980-ад оны үед тах хоёр гушуу салуу бос гарсан. Түүний өмнө дотор энэ нутаг өвсгөлдөр амьдэрдэг хүмүүсэн нэг хитэн овоогийн ухса гарал дэгтэй их нэгдэж уурт нэг бодож байна. Баярлалаа. Чөө ерөөдөө одоохон одоо өөрийн биеийн танилтаа өөрийн биенийхэн одоо бие яаж үжиж байна? Би бол ордос хүн. Би ордос үг ярина. Чөөл чиний эхэлж байгаа хэл болоод чиний өөрийн биеийн яаж үжиж байгаа өөрийн биенийхэн энэ өрмөч чанараа энэ хоорондор ямар харчаатай гэж ойлгож байна. Миний өөрийн би ордос дотор хараалаад. Гэтэл орд нь яг энэ ордосын энэ ухаалаг дүнийг тодтохоор гаргаагүй би одоо энэ үний хийх хоснор хэлэх бас арга байхгүй шээ. Хэрвээ ордос гэдэг энэ ухаалаг дүнийг гаргаж шууд нэг ордос хэл ордос угсаа гэд гаргаж чадтар хүрвэл би энэ баримжаалсан тэр ухаалаг дунаас биеийн хана өөрөө чөмчлөг ам татаж гаргаж чадна. Чиг үлчилүүд юм нэг одоо одоогийн манай өвөр Монголд ийм нэг үжигдэл байна шүү дээ. Би Монгол хүн гэтэл би монголоор ярьж чадахгүй. Түл энэ нэг монгол хүн чинь яаж ойлгож чадах? Энэ нэг монгол хүн гэсэн ухаатны ирээдүй яаж ойлгож чадах? Тэр зөвхөн уламжлалын талаар бол тэр монгол хүн. Жусан монгол хүнд нэж жусан мөн. Гэтэл монгол үг хэл үзэгэн мэдэг хөдөр хөрвөл зөвхөн түүний 149% нэ монгол хүн гэж үзэж байна. Өчигдөр маань жирэглэгээтэй ярилцсан half mongol гэж ярьсан шүү дээ. Чиний энэ 49% жирэглэгээс бас чаашаа. Тэгэхээр миний энэ дээр авч үүхэл үзүү гэж хэлнэ. Ачаалагч бол дийг маань жин за тэр. Улам их элементи, улам их proportion яаж шүү дээ. Баярлалаа, баярлалаа. Тэгэл одоохон манаас бас ярьсан шүү дээ. Амбарао. Одоохон манаас одоохон ирээдүйн бас ярьлаа энэ хинэн хамааралтын талаар эсвэл энэ улсаас ингээ шаардах юм нэг хамааралтын талаар бол одоо дэгшлэх чухалтай гэж ойлгосон шүү дээ. Чүүлийн жасгийн ордны энэ хилнэ эрхчлөгийн тухайд ямар үзэлтэй? Хилнэ эрхчлөө. Жишээлбэл одоо жасгийн ордноос чамайг жоригжуулж гэнэ үү? Чиний өөрийн хилийг өөрөө ярихыг жоригжуулж гэнэ гэдэг ойлгож юм уу? Эсвэл яаж ойлгож байна? Жасгийн зарим төвийн бодлогод суул гэсэн жишээлээд тул Монгол сургуульчдын сургуулийн сэтгэл хураагүй энэ талаас бол төрийн бодлогын талаас зоригжуулж байгаа. Гэтэл нийгмийн талаас энэ нэг асуудал нэлээд хүнд ноцтой орж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэрвээ монголоор сургамжлал хүртсэн сургуульчдын нийгмээр гарч ирэхэд одоо нэг байгууллагын интернет орох төрхөөр хүмүүс чиний чадвар аана гэсэн тийм байг харж харна. Тэгэхээр энэ яг иймэрхүү байдлаас болоод олонхан монгол хүмүүс монгол хөөгдөөс гитар сурсууж яах нөлөөлт гэж үзэж байна. Тэгээд одоохон ерөөдөө ярьсан чадвар аанаа гэдэг нь ямар утгатай? Монгол сурагчийн чадвар аанаа гэсэн ухаантай юу? Тийм. Монгол Монголоор сургууль суусан сурагчд нь чадвар аанаа гэсэн тийм хар тийм байдалтай. Чадвар аанаа гэсэн энэ нь одоо нэг үнэн боттой учир юм уу эсвэл хүнээнэ үжилт юм уу? Ерөнхийд би миний үжихээр үнэн боттой учир юм аа. Учир нь Монгол сургуульд үсэн багш нарын жан сургаалтын тэр чанар нь гитар сургуультай өнөр их төрөөд. За баярлалаа. Чүл ирээдүйн хөлийн төрийн бодлогын тухай ямар ойлголттой байна? Эсвэл энэ төрийн одоо хамгийн одоо яг central government нэ төрийн хөлийн бодлогын тухай хөдөө ойлгож байна. Ямар ойлголт байна? Тухай би нэг 1956 оны үед Дундад улсын Чондод үндэснэ хөлийн доктоох тэр нэг талаас эхэлсэнаа. Тэр үес зөвлөлтөөс тодоо ява эргээд терминоф гээд нэг нь монгол хэлний эрдэмт, нэг нь төрх хэлний эрдэмт, энэ хоёр эрдэмтний чадвар авчирч гээд Дундад улсын газар нутаг дарга байсан Чондод үндэснэ хэлд үсээ ерөнхийд нь тогтоосон. Энэ дотор хамгийн нэг дуртуустай учрангуул одоогийн гөхнөр гансуугарын камдэрцэг тэр гитар хөвөлт хүзүү гэж байна. Монголоор чагаан монгол гэж байна. Тэгвэл бас явгуур дахиад дуншан эдгэр уг саадны энэ хэлийн монгол хэлний төрлийн дотор явгуур хэл юу одоо дуншан хэл гэдэг нь богоан хэл гэж ингэж хаасан байна. Тэгчхэд яг өөр монгол яг өөр монгол байгаа монголчууд хамгийн олон төрөөс суулшар хаан газар дотор хэлээ зөвхөн монгол хэл гэж хайцсан байна. Тэгх дар одоо нэг талаар төвлөлтийн тэр эрдэмтэнд үснэ хаасан нь бол баг дун шан явуур гэсэн юм монгол хэлний төрөлд орулсан байхаа. Яг одоо дундын эрдэмтэнд үснэ хаасан тэр нэг хэсэг нь одоо бүх өөр монгол монгол хэл гэж болгоцсон байна. Үүний нэг нарилаг хаагаад тэр ордос хэл алшаа хэл орчин одоо захар хэл ингээд тэдгэр хэлтэй адилхан ингээд хуацанд байх таар хөрүүл одоо хэлнээ ачаалагч болсон гүнүүсийн тэр хэлнээ суйнаар хатгалах уг ярана хэлэнд илүү энэ нутгийн хэлэнд үлдэх боломж өндөр байсан гэж үзэж байна. Тэр бисийн хуваах тэр бас алдаа гэж хэлэх юм аргагүй шүү дээ. Алдаа гэж хэлэх юм аргагүй. Гэтэл тэгээд хуваацсан байх таар хүрвэл одоогоос нэг дээр байсан байх. Цогцолтой найдал байхгүй шүү дээ. Тэр ус бол ерөнхийн нэг их байдлаас үүссэн шүү дээ. Тарж байна. Баярлалаа. Чүүл манас одоо чөөн тоход үндэстэнгээ. Чөөн тоход үндэстэнэ хэл гэж хэллээ одоо. Чүүл монгол хэл одоо чөөн тоход үндэстэнэ хэл мөн үү? Яг дэлхийн цогцолтоос авч үзвэл чөөн тоход үндэстэн биш. Хүнам мянган том хөрхөж гэн тэр мөн наам цан явж байна. Мянган төмөс дуур, чуун төм, найн төм гэж ямар нэгэн ухсав, ухсаад үсэн хитэн төм хүн гэдэг юм ухсав бас байна. Эдгээр тахч бол энэ чон тод үндэст юм биш. Зөвхөн их гүрэн тэр иргэн хүнэ хүн ам бүхэд дэлхийд тэр хамаг олон болохлоор энэ дотор нь чон тод үндэст гэж хэлж байна. Ингэж болоо. Тэгвэл танай ойлгосноор нэг чөөн тод үндэснэ хэл бол аюул тулгарч ингэж ойлгоно уу? Энэ хоёр тэнцэн үү? Энэ чөөн тод үндэснэ нь дундуудын чөөн тод үндэснэ юм аа. Эсвэл дэлхийн чөөн тод үндэснэ. Зөвхөн чөөн тод үндэснэ гэсэн үг хаадаг нь ямар байсан ямар байдал гэсэн тохож болно. Яаж ойлгож вэ? Чи чөөн тод үндэстэн бол чиний чиглэл дэлхийн байдлаар авч гэдэг үү? Англи хэл, гитад хэл, эжний их хэл. Чи Монгол бас чөөн тод үндэстэн биш юм уу? Монгол эсвэл Корея эсвэл Japan эдгээр бүл чөөн тод үндэстэн шүү дээ. Тийм. Гэтэл би чөөн тод үндэстэн эхэл устдах аюул тулгарч байгаа гэсэн нэг зөвшөөрөхгүй. Тэгж нэг адилхан японоор авчиг л япон хэл тийм санаа гаргаад байгаа. Эргээ Кореяк хэл бол Кореяк хэлэн тийм ихэд өргөн дэлгэрч байгаа улс төр Корея үзэг үчих юм бол Африкийн үзэг үчиггүй өндөрцөн зэрэг тэр их үзэгний жийл зэрэг гэж. Чилрээн бол тэнцүү хатуу биш шүү дээ. Чигэл өвөр Монголд хэлж байгаа өвөр Монгол энэ хэл. Өвөр Монгол байж байгаа нь Монгол хэл. Бой бүхэн хамгийн аялгын багтаа аюул тулгарч ингэж ойлгож байна уу? Тулгуурж байна. Ямар хэмжээнд аялд тулгуурж байна? Энэ одоо адилгүй дэс байж ирсэн ба. Чилүүл ЮНЕСКО-ны хуваасан дэс нь бол 5 дэс байдаг юм аа. Тэгэхээр хамгийн доорх нь бол extinct, backland, critically endangered, багсаг, severely endangered, definitely endangered, vulnerable and safe. Чилүүл Монголын юм байх тийм ямар төвшин дээр чухамжтай шиг байна. Ямар төвшин дээр тухуул чухамжтай шиг байна. Сейф гэж ойлгож байна. Ойлгож байна. Би бодвол хүнд ч гэв биш ээ, хөнгөн ч гэв биш ээ. Яг донд чирэх 3 дугаар тийм. 3 дугаар гэсэн шүү дээ. 3 дугаар гэсэн шүү дээ. Severely endangered. Severely endangered. Critically endangered биш ээ. Severely endangered. Чүүд энэ олонсын хөдөлгөөт байгууллагаас нь ордос хэлий болоо. Critically endangered гэж ярьсан шүү дээ. Чүүд энэ critically endangered энэ level of нөгөө. Тэд тэр зүгээр тийм болсон юм уу? Хамгийн сүүлд доороос нь энэ шүү дээ. Хамгийн сүүлд. Энэ extinguish жагаад дээ үү шүү дээ. Дөрөв дөрөвдүгээр дэс гэж хэлэх юм ба дөрөвдүгээр дэс шүү дээ. Чүүл энэ дэснийх нь энэ хэмжээ нь бол баг чилвэл би бол ангилд нэлээд удаан суусан урдаар Wales суужсэн шүү дээ. Тэгээд Wales хэл байна гэнт. Умраад Ireland, Irish хэл байна шүү дээ. Энэ Irish хэлүүд баг хэлж байгаа хүн байхгүй. Гэтэл ухаагдсан дараа бол шүү дээ. Ордос хэл бол тэнд тэгж хийж ирж шүү дээ. Critically endangered шүү дээ. Ирээдүй яаж ойлгож байна? Хэрвээ тэр антун мастуртын тэр тэмдэглэсэн төлөөс авчих хэл бол адилхан тестээр явж байна. Энэ шиг ярьж байна. Гэтэл яхаа би 3 дугаар тестийг сонгодог. 3 дугаар тест дээр энэ хилнээ хөвжих болов мөхөх цаг нь миний ойлгосноор зөвхөн миний ойлгосноор дундан тэнцүү тэмдэг таймна. Учир нь антун мастуртын тэр төрөн дээр тэмдэглэж яасан тэр олон ордос хэлдүүлсэн мөхцөн байх мөхт хэрэглэгдэхгүй болчих. Хил хам байчих. Гэтэл өөр нэг шинэ зүйл юм уугаар тэр үг дүүсийг орлоо хэрэглэе гэж байна. Техлаар нь тэрний хэсэг нь антун мастуртын тэмдэглэсэн тэрний хэсэг нь мөхөц. Гэтэл өөр нэг зүйл юм аа ингээ орлоо гэж байна. Техлаар нь би 3 дугаар дэсээ сонгож байна. 2 дугаар дэс арай блог. Баярлалаа. Чигэл энэ хэл бол хүмүүсж англи нь бол ерөнхий байдлыг зөвшөөрнө. Зөвшөөрнө. Чигэл энэ тухай ямар санаал байна? Ямар юм хий дийлхэн байна одоо? Засгаас бас юм хий дийлэн эсвэл Монгол өөрөө бас юм хийх чухалтай гэж бодож байгаа чигэл ерөөдөө ямар ойлголттой байна энэ тухай ерөнхий байдлаар хамжиг. Засгаас хийх учраар зөвхөн 110-аас хор орчим юм гэж байна. Үндэсэн 180-ийн ерөнхийдөө яг нутгаас гарсан юм эсвэл яг энэ орцос хэлний суталдаг энэ эрдэм тэмдүүснэ биен дээр байна. Учир нь хамгийн урт нь эрдэм тэмдүүс юм нэг ухаан дүнд дэлхийд мэдэгдэх хэрэгтэй. Ордос хэл гэдэг ухаан дүнд мэдэгдэх хэрэгтэй. Хэрвээ би одоо жил дээр гэрчгээд ордос хүмүүстэй би ордос хэл Монгол хэл биш ээ гэж хэлэх юм бол хүмүүс нэмээ солиорцсон хэрэгтэй. Ийм байдал тасхлаа. Хэрвээ эрдэм тэмдүүс юм нэг ухаан дүнд гаргаага дахиад нэг яг одоо сургаан хүмүүсийн систем байгуулах дарах хэрэг энэ одоо бүр эсэд ондон болсон. Энэ үес хөрмэнжин цай засгаас гардаг тэр 120-120-120 хүчээр гардаг юм. Энэ нэг сургаан хүмүүсийн систем энэ сурхуу бичгтэй болсон дараатай засгаас зөвхөн одоо ордос хэлнээ ачаалагч болсон гэдгээр ордос нутгаар гэдэг сурагчд үзтэй ордос хэлнээ сурхуу бичгийг гаргаад энэ сургуульд хэрэгжүүлээ яваад ирв. Энэ одоо их сайхан учраас болоод ирчихэ. За баярлалаа. Яг одоо хамгийн том одоо хоёр цогцолтоос нэг бол ихэ жагсан засгийн эрэгтэй нэг цогцолтоос нэг нь удаа эрдэмтэн одоо энэ тийм судалгаач нэг цогцолтоос авч хэл одоо судалгаа шинжилгээ хийнэ одоо хэлүүдийн баримжаа болгоно. Чүүл энэ малчин төмөдийн цогцолтоос чигүүд мань мэйм мань дүү одоо хүүхдүүд настай усуд малчидууд Монгол улсууд энд ажил хийж байгаа усуудын цогцолтоос авч хэлвэл эднээс өөрөө юу хийх юм байна эсвэл эднээсд ямар үйлчлэгээ хангахан байна. Эдгээр хүмүүс авчих бол зөвхөн ярааны хэлэн дээр нь ортос хэлэн хэлж байгаа хамгийн их нэмэр үүсүүлж байна. Чи өндөр хэлдэг ярааны хэл гэдэг нь ямар утгатай? Ярааны хэл өдөр тутмын хэрэглэн дэх хэл тусан зөвхөн тэр ээжээс нь ямар хэлийг сонсож байсан бол үүсэн тэр хэлийг хэндээ явж явуулах хамгийн их юм хөөрөж болж байна. Хэрвээ дэр үеийн хэн одоо ингээ хоёр хүн харах гэж гээд жаныг пагничи гэдэг гитар хэлчих дарах бол зөв дур үеийн хэн багтаа басан пагничи. Гэтэл энэ хоёр нэг хүн нь пагничи гэх хэлэнэ нөгөө хүн нь мөргүүлчи гэх хэлэнэ. Мөргүүлнэ гэх хэнтэг юм эсвэл пагнинэ гэдэг энэ хоёр хүнээ хоёр хожсон бүр яг одоо дэр үеийн хаан тэр хүн гэх хэлээр ингээ явж байна. Энэ адил хаасан. Дэрэс нь бас нэг хэлийг бол энэ пагничи гэдэг үг нь бас одоо нэгэн ордос хэл болсон байна мэрийн үг гэхээр хэдийгээр гитад хэл уулаарч ордос хэлнээ үйл үг дотор ороо явцсан. Энэ үг олон олон хэрэгтэй. Тэр дараа нь бас ийм байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Чи одоо энэ хэлнээ одоо аарсаа хамгийн бага учраас хэлж хогрууллаа гэсэн ухаа тийм шүү дээ. За баярлалаа. Тэгээд миний сурвалжлага одоо төгсмөр байна. Ирээд өөр ямар юм байна уу? Өөр ямар хэлсэн зүйлс одоо бас ямар шиг байна? Бас юу асуумаар юм байна уу? Нөхөрлөх юм байна уу? Би тэр холоот байгууллагын тэр ордос хөл мөхөх тэр нэг юу гэж хэлсэн аа. Болно. Би өчигдөр яг бүртгэл юм хэлсэн. Манай зэрлэгэн жодор гаргаагаа одоо энд эндхийн сүлжээнэ юу удаан чигрүүг удаан гарсан дараа те энэ дээр гарсан шүү дээ. Шууд ордос хэл гэж юм. Тэгээ энэ дээр шууд ордос гэж бичүүлээ. Монгол өгүүл гарч ирэхгүй. Монгол бол хамаагүй. Ордос гэсэн. Өвөр Монгол дор гагч ордос эргээ дагуур энэ хоёр critical endangered. Тэгээ UNESCO дээр гараа энэ газрын зургийг хайгаад болов. Энэ газрын зураг бол энэ дэлхийнээ одоо хамгийн их их хвчээнэ. Чон дотноос нэг хэлийг багтаасан. Газрын зураг. Өвөр Монгол зөвхөн ордос дагуур тийм үү? Ордос дагуур суун 3 хил. 3 хил энэ critical endangered. Тэгээд бодсоо ордос хил би 48 сайхан одоо явж байгаа хил шүү дээ. Одоо адагтаа нөгөө энэ 48 сайхан хил хийх аргагүй. Монгол хилдээ авч хэл уулсууд болж байгаа хил шүү дээ. Нөгөөч өвөр Монгол орон дээр авч хэл үү. Бид яаж бодсон ч Irish хил юм уу эсвэл Welsh хил тайлхахын аргагүй шүү дээ. Тэрнээсээ жийл дээр очиж хэлж байгаа хүн байхгүй шүү дээ. Зөвхөн нэг одоо настай усуд хэлэн одоо найруушийн ном байна одоо дикшн юу байна тэр хэмжээ дээр шүү дээ. Хэмжээг нь алгахаа аргагүй шүү дээ. Аа тийм. Гөр ямар асуулт байна? Аа би дөнгөөр бодож байгаа мартачлаа. Гинг одоо гарц одоо чи. Энэ шууд ингээ гаргацсан бол чичхав энэ яг жижиг шүүж юм ханаас ирж яах юм аа бичсэн мөлий би энэ үний бичсэн хүнтэй харилцсан чисэн бичсэн хүнтэй харилцах үед ам бол одоо энэ хүн бол одоо хоёр төгсөл гаргаач чиний хэлсэнтэй баг ойролцох шиг нэг нь бол шүү дээ чи ордос гээд дэлхийн төвшлөөр авч хэлгүүр шүү дээ энэ бол хоёр доо нэг хэл шүү дээ чигэл чи ордос энэ одоо 50 жилийн уртаа хэлтэй айлтхаа бол энэ бол завтай үнээр одоо аюултай шүү дээ устдаж ингэж хэлгүү одоо хорсодож ингэсэн хордож ингэсэн хантай шүү дээ гэтэл өөр Монгол орондоо нь авч хэлгүүр шүү дээ эний одоо нутгийн аялаг гэх хэрэгүүд бас жаахан critical шүү дээ. Бас жаахан яаж ярих вэ? Тийм цэнтгэл ухааны суур байхгүй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Би чиний имейл явуулчих гэж байгаа. Манд тэр багшийн хэлсэн нэр маяг явуулчих. Би энэ сэтрэл авч байна. Чиг. Чилдрэн энэ нэг сайх энэ газрын зургийг уулш шүү дээ одоо. Элдэвэл судалгаач нь одоо нэг хэсгийн одоо нэг хүн хариуцсан шүү дээ. Одоо улсын өмнөд хэсэг юм уу? Одоо хойр хэсэг юм уу? Эсвэл Франц юм уу? Эсвэл Орос юм уу? Жилээр нэг хүн нэг адитер биш шүү дээ. Эл хэсэгт адилгүй адитер. Энэ аль жилд гарсан юм? Энэ хамгийн шинэ одоогийн хамгийн шинэ 19 он байгаа. Би өсний үжиж сайн мэддэггүй энэ хизээд ингээд constantly update хийж ярьж шүү дээ. Тэгээ миний санаа нь бол энэ дээр бас чи одоо өөрөө бас contribute хийж болох шүү дээ. Тэгэл энэ үнийн ингээд юу гэсэн наатай шүү дээ. Энэ миний одоохон асуултын асуултууд нь бүр одоо энэ хэлний амжилтын тухай асуусан юм шүү дээ. Шинэ гэртэй нь ярьж яхам уу? Зил дээр хэлж яхам уу? Гэр дотор нь ярьж яах гэж юм энийг хэл тол байх юм уу? Сүлжээнд дэр жарч юм уу? Эдгээр энэ тухай бүр энэ хүснэг дээр байна шүү дээ. Тэгээ би три асуулт гоож асуусан. Миний бусны хэлийг гэдэг нь юу вэ? Тэгэхээр Ордос бол хамаг хэлийн гарчлуулал хийсэр чухам сонин усны учир гарна. Тэр ч бол ч гээгүүлэгчийн дараа ийг шиг орсноороо тэ халахуула бриад хоёр бүр аа гарах хураад очно. Эсвэл оо гарах хураа. Жишээ тотвол жиром өргө ордос тэлж байна. Хамаг төсөж жиров. Чухам бриад одоо жороо халахад болсоо босож ороо гэвч. Чухам хамгийн өдөр тутамд хэрэгэлдэг жаргал гэдэг хүнээ нэр байна шүү дээ. Ордос тө жаргал, халимаг тус жаргал гэх нэртэй хүн байна. Имэгтэй хүнээ нэр жаргал гэх олон. Шүү тэр халахуу бол брадад болсоо бүр жаргал жаргал гэх юм шиг. Тэр ийг шиг бүр аа бол хөрөгд явж. Тэр үний орсоор прилом глас нөө ий гэж байна. Тэр ийн нь оо юу гэх тэр шууд орчлоо хурахай гэж хэлж. Аа ийг шиг хурал гэж. Аа монголоор ийг шиг хурал гэж. Энд нэг байдал их сонин. Тэгээд би дахиад тэр тод үчиг дээр одоо халмаг дүүс, ойрол дүүс бүр тод үчиг хэрэг юм шиг. Би тод үчиг сураа авсан дараа тэ дахиад тод үчигт нь ороод ингээ үжилсэнэ дараа тэ яг ордос тайлах бүр ийгээр явсан. Тэгээд дахиад би дээш нь ингээ мөрдөө явах дараа алтан дувцтоор бичсэн юм бол 1496 онд Ибратайш гэдэг хүн ус Ибратайш гэдэг хүн ойрол дүүс үрийн хаан нэг хэсэг тагуулаа. Эжнэгэр томд эргээ бодохын оронд эргээ. Тохын үеийн хин Батмөнг Даян хааны доор орчгээд ордос газар дээр сууж игээд хүчин мужгаараа эхэлсэн Даян хааны хилээ дараад хоёр дахь хүү Барас Болтон ордосыг хамаар болсон дараа тэ энэ бүр нийлц. Тэгээ би одоо тэр Ибратишин дагуулж ирсэн нэг хүмүүс өөрт юм хэсэг байл байна шүү дээ. Ч одоо үндсэн нэг хэсэг нь одоо Даян хааны доор хүмүүс энэ хоёр хүнөөс нийлсэн дараа тэ энэ хоёр газар бүрийн хийгээ үлдээц юм уу эсвэл энэ нэг юм ингээд жоохон сонирхож байсан. Тэгэхээр би хамгийн сүүлд дүнэлт хийх тань их сайн дүнэлт хийдэлсэнгүй. Би жоохон тод тэрвис одоо ордын нөлгөө болоод дахиад тэр тод үжих юм нөлгөө дахиад хүн одоо энэ ордос гэдэг хамгийн уртай нэг Чингис хааны онгоны хамгаалахар нөлөх хүмүүс ирсэн шүү дээ. Тэр хүмүүсийн одоо яг онгон хамаараа өөр бас удаан маяг юм гинэч шиг хөөр болсон юм шиг болоо тэр нэг тэр үеийн тэр хилэн үлдээ нэг орд тусд одоо энэ хоёр хүмүүс юм л ийм болсон юм гэж хэлээд дүнэлт хийсэн. Миний бичсэн яг сайн дүнэлт дийлгүй. Тохмын хүч хэрэг юм бол